أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أوضع لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين وشرع لنا من الأحكام وفصل لنا من الحلال والحرام ما جعل له على الدنيا حكما تقررت به مصالح الخلق وثبت به قواعد الحق ووكل إلى أولاة الأمور ما أحسن فيه تقديرا وأقر به تدبيرا فله الحمد على ما قدر ودبر وصلواته وسلامه على رسوله الذين صدع بأمره وقام بحقه محمد النبي وعلى آله وصحابته Zihimida zonza Allah wa eche Ikao harivenuli ya zemongo za panga edini Yari neme shashiyo shabainiha Yari pangi ya shariya shaheze hukuma Yari tatautisha za halali mesa haramu Huka atarudishe hukuma haruma ya dunya inu Hai hansi ya maslaha ya hezi mbe hizo Hathibitisha hizo imishinzi ya he haki hawakili ya maulati unur yani de madhama na waheze amri izidonje ma ya hizo zijao ya sayazi hukumu uhusiana no mandeso waheze mungu avenge zihimidati ya zozahahe hamastehi ya hizo ya saakadirisha nizo ya panga Zirihima na zisalamu na ziyene leye mtume wa hahe Ikao hati ya mziani ze amri za hahe Ahimisa ze haki za hahe Muhammad ya nabi ni ahli ya hahe ni masuhada wa hahe Ikhwatu lakida wal manhaj Usukwa leo yinu tsena bi idhnillahi ta'ala al-karim Darindede yao Hawhatimisha insha Allah Idarsa ya hatu Laire ngaru mwesha hatu Chiparwao midlatu Ibrahim Ni idarsa yu mamane na mga ramadezani Unudu mlangu wa badia Ya unwani Jamaatu al-muslima Wal ikhtilaf Riwono za darsa zabira Harunwani makumumaili ya pangaye idarsa Badara unu mukaddima Riwono ifasiri ya husilamu Naribenuwa Imana yahu silamu Rija baada yahu Rionesa Imana ya jamaa Nizi dalilu Zionesao ambishiwa Wahun kimisu wahe jamaatul muslima Yani Di dawlatul kubra Baada yahu Rija rimonesani Di adabu ikhtilaf Na rimonesani ye hukma Ya kisharwi Yonesao kana إقامة الدين هو واجب شرعي نرتوى زدليل هلا زدليل زلالا الله عز وجل لمتم وحاه لما صحاب لما علماء ونساء واجب الكميس لدولة الكبرى هما السلام إخوة العقيدة والمنهاج وسكولوين العزمية بإذن الله Limnikeni ebahti ya umonesani ya tarehi ya hejamainu Rangundu mungu wa hayo Ate ijoku ndosu kwa leo riliyo Limoneseni Wanwarumishi hejamainu Zakrifisi wazifanya Zijitali wazifanya Lezepla nezefikra wazitanziani Ile jamainu idunu Irumishihe wa islamu Ngarjungo na zinji harma Nibaki ya dinu Zifungo zinji Na damu zinji zatiha Na wakati mji wahenda Sibabu ni jamainu ikhwatu lakida wal manhaj Imakuswada mahu Yehomu onesani ya tarehia ya jamainu Mukahena mzi mandasi Ya jisakrifie Hama ni namna Wanadamu juko wa unavanu Wa jisakrifie sibabu ni jamainu Akhilansiz Ipasoke tayari Kutuwa wakati wa haho Nizimali za haho Niakli ya haho Nizimfu za haho Ikao zenema zinu zonti pia Zinu Allahu Anza wa jalla haho mikazo Jorumi shihidini inu na Allahu Akbar, miezi kuharanza wakati kao referensa na mwazimu ikambu anjeza na mwazimu mwumotiveha bimbo mbukati na ziliba majozitanya weakai mwumotivasui kao niru hao hangwale jatalamu sha alhamdulillah hena zijomu mwumra harmenzi ya inu hena tabu, hena jifiri, hena makalima, hena wakati, hena mali, hena sakrifisi ujo ni kwa ziliwa hena na ujo towa hasuna mune nzia inu juwano ukana ngazazi wao arweshe jahabu na kukia ukupa wanze mdifani wa hedini uyenge uwamenyao hedini mne mana usukwa leo inu bihone sawe tarehi ya hijamaini huma itarehi inu gabjone sa uwema meze planje mazajiri za himi se jamaa shaka mauzia kamuju jizia kikarone sa zembi neze plambi neze erweri zajiri armu wandu wanza wajisakrifi ya hume jamaimu ili keribra tena tijureje ya hameze erweri za hu wandu wavira wanze kengwa fanyo njema shawaji hungu haruma dongo wambi nana juwano ukaikia hanza unji ya hume mzi ya imu avunga wuzi zingiri zinji na ziba zinji nipasujui huruari yao haruma hali nzire kao kuno shindu jitoo au tijo jihunda utolo harumwe haki jihunda harumwe batalifu tarehi hei jamaatu muslimin ranguri sari juwa ukai jamaa ivungula ovanu nunde daula tulkubiratu ya heme islamu ikao yohu kano kujando juu wa heme islamu yaani haina manadam haina arham haina fami watuhi ya nago jando juu yaani the origin ya hao wohe dahata ulo la uka jao fanjao sha wohe shele ya mujando juu uwani ya mujando juu uji wakana mkinishiha ikumu soha wunti pia wajoreje ya mujando juu gada uwani ya nitendo la hao yaani dudahu ni hao aho haina manadam ya amini Allahu anza wa jalla ya amini Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam nijando kula hae ni daulatu kubwa ya hema islamu dinu novanu wa urejei novanu wa wandaya harumwe mitihani na novanu wa enchi wakatuwa hezeraha nindo la ulela ya manadamu islamu nijando linu nuru minya ze hukuma za hosilamu ni daula inu yani de jamaa nuru minya ze hukuma za hosilamu ishuhudi hane maisilamu waka imamu mzima harumu ya maisilamu ontipia abaha ngarendao raone itarehi ya hijamaa inu nezaijiri ya hata leo ila murahimaka Allah uka Allahu haumbuye dunia inu iluandu wa muabudie na wadahe majini ambiye malaika ukana minga niwehu halifa harumaye arhu wa idh kala rabbuka lil malaika inni jailu fil ardi khalifa na ishelea wimula wahahu ya ambiye malaika mi anjailiyo khalifa wa anduobirana harumaye arhu ya bufasirinda arhu ya hili kalima la khalifa pasire ya mwano wa nduvirana haruma mamlaka uyi harumu kazi uyi ya jayarenge pasire ya bidi wa nduvirana hau hayata kaumu hakaumu wanua enshi wala wanuaji wadungu uringa badala ya mdu yaani mdu ya hafa haumdu ya roe haumdu ya ringa badala la hae mfano Abu Bakr Siddiq hadupa wa khalifatu Rasulullah Umar uyarendiha khalifa hadupa wa khalifatu Abu Bakr imesilamu wafanya mashwara watahidzina loka za Umar imanava tinizo gabajuka mrundu wa khalifa wa khalifa wa khalifa wa khalifa ikau umrundu wungu juka mziro hudupa onose wafikiana ya dupa wa amiri almu'minin amwange imana ya raruinu karnau jua rirumie imana kujo jua ya ke khalifa wa Allah harme aru imana yini kaini rangu rumbe wa hatu duniani Allah wa tutawwa ismu ya khalifa hayrumia ikendo tartibu ya mnyeshi harme aru ijamaatul muslimin ya tembelewa ni khalifa ipangwa rangundo mwando wa humumba wa Adam iliwa wanadamu wajuhu amini Allahu wake harumai tartibu inu wake juma urumai arului nehe di Allahu ya nzao hazini lazima rike haruma uongozi wa khalifa habo yaka labu mkatada harumai arului rangu Adamu ya humumba hata raha utartibu ya mjibali ya wahu wanadamu mutsu kanti hii namna ini namna je nabu mkataba lahi alhukamu walmahkum yaani duwaru nao muwaru mwao harumai sharia shakitlamu nabu mkonti ukaya duwaru mwao nurumu wawu haruma mkataba yonde tartibu yonde namna ime silamu lo silamu wakanti nange pasoreshe leo kana harumao silamu mkataba uka ukiri timpa kashafu mbili wake nongo ikao wangungu awalia nao yaani wafanyu mkataba hizo waridi wake shahidi wahu mkataba unu ili ufungie harumao mkataba unu ikao nduo ruhungu wao isho nduo rodia nao ne sharia ya shakislamu ngari rodia nao kana wewe ururumao ururumu hishari ya shakislamu ndu wapie mziani ni hukuma za Allah subhanahu wa ta'ala harumai arumu ngu nikiwevo amana yurumi ya ze hukuma Allah subhanahu wa ta'ala zanzozi rumido harumai arumu hina mna iyo ikandu wa saradu yana izwa hukumu ni masahidi ya buwa ndu wafanyao mkataba abu wakao mabaki ya maidi duwaidi wafanyao mkataba engene shahidi ushuhudio mkataba ula usiona mkataba unu parao alhukamu walmahkumu ishahidi watu waeche Allah subhanahu wa ta'ala ikawa mkataba ufungiha Allah dukubiri liya mkataba unu hamu ya kaze nungonda aruziloha mkataba unu zoza hahe yani isharia shosha Allah anza wa jalla uwandu warumao yani warumao embu olende ya warume uwa Allah subhanahu wa ta'ala hukazi ndezimbe zahe yimru yendo ya arume sharia shila yimru matena wa Allah anza wa jalla namna ji Allah ya tujuka indi dhama na wa mkatabaumu wakatika oo zinungunda ruzini yani gizombu wa ile wana luwandu wa funu mkataba zunti pia zoza Allahu anza wa jalla ina mnaiyo Allahu yushudio kana lagu mkataba undu waruwiana warumahahe waruwiana wafiki mbu haurenga miadi yukana ulu ya hukumu hizi hukuma za Allahu anza wa jalla lahia renga mkataba yutaha wala wamnika wa mkataba wa mstehi harumazi hukuma za Allah subhanahu wa ta'ala humkataba unu Allah haruhusu wanadamu wa ehensi mru ya warumehe sharia shinu haridi haruhusu ya rumehe sharia shahe bahi hazinu Allah hanikai hakim yenzi ya shimungu yani uadhibu wanadamu ikawa asi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala daimuni azab shahum duniani yuju wakili wolekao hakudalukana wadu ya rumi ya zihukuma zahahe ya ambibu duniani wandikawa wende kinume le sharia shahahe na mwone kwa mti mkataba uno wangu mana Allah subhanahu wa ta'ala hasedebangwi ya hizi mwuzahe na ndumru mwua Allahu na ndezi amri zoza Allahu hazini kai mbui rafikia na ukana ngudu ya zirume na ane athabu yu ya Allahu hazini ka ikhalifa ya rumie izi umbe zahahe abenge haujimlifu ya rujua randu ukana يخليك أوي يضمن أوي وفان يحزي الله عز وجل حرمي أرو نعيم مغني مما نيوكا يوروم يهو بارو خليفة نابو الله ومدى يكوسس آدم هنبيعي ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة مي أنجعليو خليفة حرمي أرو من كتبهم وهو طارا البانيا يعني كونترا نما تمكو يا هبانيا ينو يعني دم كتبهم يعني ما كلمة كاو يا بويري وانزل دم تمجو وهم دليو نما يقولي مايو يعني دم كلمة كاو وانو يتكلزا وقتي كاو انو مفروم كتبهم وبرو بانيا والله كان داعين على سمع والطاع في اليسر واليسرى على أثرة علينا أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواها عندنا فيه من الله برهان وأن نقول بالحق حيثما كنا ولا نخاف لومة لائم والله على ما نقول شهيد إما إسلام وهرنغ ميادي وطعي يورومو رحر مراها حوشيدا إكانغورو محي شريا بادي وقت مزيما دو وقت وطلاب ممتعي نوان دي كاوانو كافيري وبينيها إكاوانو شاهيدي وسيانا الله عز وجل وكاكويري أمير كاكويري إمام وها ومتهوى إذا يرميه شريعة شاء الله حروها حرمة حكمة ذا الله كاتم السلام أني كرم ختم السلام يهو كتيوكا نرجو رمى والسلام حزين حين مرورون يتوه شريعة يهو كتنا مكتابة وطاع هاو ياكا كتستيهي امرو ديانو وهم كتابا هزو ياطانياو هرمي شريا شاك اسلام اكام كتوروما هزو امرو ورديانا نا هزو امرو ديانا ونمسي سابونسي إلي لك امرو جيني يتجو هستيهي زو امرو ورديانا يرمي وانو يوني ترتيبو نا يو نكونسي اكانتي تونا شاك هرمو السلام Neko wakazi wa he arnu ya he imamu wa yanshiyo waharaya wa sisabwansi mdikao katsuru maheshari ya sha Allah wansa wa jalla lejeishi valo lali shangiri yao ya urumo itoheshari ya sha Allah wansa wa jalla ya we arnu iyo ya kislamu yuhu para darul kufu yaani malaramba darul islam dele daho yani dele jando la heme silamu dele dar yani dele daho ikao ngali umuwao he sharia cha kislamu kimeayao ikanga mu ardu fulani wahi ya mdu dhoma na arumawe arduinu nuwana adamuwa ishi arumawe arduinu hahukma zichode ze hukma za kislamu yaabu badale ukaike darul islam yuru ndi hadarul kufru daho la kafiri izinu mozinu yao ika ndizo ni imam harinde hakafiri wanuwa harawa msavonsi lejeshi na mshangiri yao ya buba sabandisa wa madui daina ya heye urumwe ablu inu ni mnyeze ku yani Allahu anza wa jalla hawa wafanya ukutuzi watu harumaze amri za hahe na haina utoinye mnyeze ku yoyo lazima buhahe juu ya njii harumai kodo inu ya wane loo wacho hukwein ya urumo yani Allahu anza wa jalla fukanaye iaezi umrumo wa Allahu anza wa jalla kuwa almali hunde mnyezi chayo hamane namna razeleza hei kontrainu ya danya ya ujuruhu sumru ya rumai ardu shaha haustehi yani haurengase ordu hahiju shika hafanyo kukuzi urengose ordu hamamala jine abubu benu huwadui ezi kubaki hindi wala watuio allahu yani demunye zeku yayire ngayani kam ɗum pipiɗiyarume heze orbrosa ha he e kembo layatrahi Allahu azza wa jalla ya huwan waluma fideni ya Allahu azza wa jalla e ka Allah ha déclaren koɗo ya huwanadamu watte hiyo yani waɗatuma fidel ya Allahu azza wa jalla lazima on jiyarumen ko ɗo yiyo wowan lemru wole kaw Allahu azza wa jalla ha déclaren koɗo way عدوان إن علماء ربانيون وحبيب هكايا ينبوون هسحر تاني إن دي تغتبون من الكجير بدي إمامونا يندك نومنا زي أمر زي الله عز وجل إذ كجيرين ديني إن علماء ربانيون ولون زي حكمة زي الله سبحانه وتعالى أرمزمه زاهاو وطمون زي حكمة إيزو زي رميلو هرمي أمر يا الله عز وجل وطوى من رفراو فتوى وكافري شيء إمام وولا إما إمام وان يعني إما شيخ إما علماء أريدي وحبيبي وكاشي كون شعاه شوشة كافير يعني أين أمريكاو مشانجريو إمام وياسا كافري هاوي يا وي كافري باهي من إنا من ترتب الكجير نريد وينو إكارما دي شيء كون sinde hay nambu ye shar mo arlu ile mo ki kafir woji do ye shar mo arlu mo ki kafir ke ku ka kafir she karama de she kundi yende hirim ya hez do wa himi sa yanzi do ani ya wa yanzi ango to ani ye kafir ke ku ka kafir ndo we ka ke ndo parum kishi na yo to kishi bakawan wa ka har mo sir kali ki kafir ila ke ku kafir shi yo yo to kishi chao dum jiar na mazambi waka harmani faki na statizina jine kao timpaki kenga wa makafiri uduka waka mafasi kudu waka mavwali muduka na majina menji kao yutu mkinishi hamnufo ya azaru masirkali ya kikafiri harimwayo ani kiwaye hukma ino harumu silamu badalu kaya mwayemu utadini shanga mpostu kao na hasika o wezi zingara lazima burende ya kafiri yake daula ikafirishi بعد يزن المولماء الربانيون المهديون اكاوا سوا كافرش امام واردوا كافرش شيكون دشاه سيركالي وحد الجهاد وقروا لندم اكاوا وحروا ارويلا شنغوا فيدين وما فيدين يا الله عز وجل فجاء تلاهي فجاء كنو كتوزي وسلم الله عز وجل ووطارا وحبيبي من ريكور او جهاد هو طارا ووابيو كان ونباها لازمي شو من ريكور او جهاد وجهاد دين وجوسا ذي سويلا ووان هنفور وسيسي اميري وولا هاي قوزي شنفور هنا نمنا يا وويرا ومسيسي بونسينا ونسير كاليلا اللي واحد امريكاو جو تاي يوم كتابا وانو ورين غتلنا الله عز وجل ناندو ستيس امزا شي جي هدي شيلا شو ريما حتى باك وانو سيسي بونسي السيركاليلا وهي السيركاليكا وجور مي يشر ان شاء الله عز وجل حمدي هيدي زايل زيوا هرمش يشينو رغم محمد صلى الله عليه وسلم يا حميس دولة يا ماندو يا هوسلام ikawe daula inihimi madina kawa japaroka ya daula ya tendelwa imbu ya jidaiyo mwisilamu ya subuti ya ruma hatartiri hashari ya shimajine shitosha Allahu anza wa jalla na inu rangude mpundaru tarehinane ya rabiul awal ya huma huwa kume na nne ya hutume kao inunge wafikio mfundaru tarehinane ya rabiul awal mahawamando wahe hijra kao ngadudu arambe le 23 septembre 622 rahimi ya daula ya kislamu ya madina tarehinu nutarehi malum nangunde tarehinu rahima daula ya kislamu umjini madina kama japaroni hiya daula nyiru ajine ya tindelwa ni mdia jihisabu ukaye muislamu ya subuti ya rumi ya chari ya sitosha Allahu anza wa jalla na hudi tarihinu hatari jeri hondwe ni asubuhi ya hetare hindaru ya maru ya 1974 ndo mude kao kaundo muda ula yani dile 22 septembre 622 hata wasubuhi ya hele tromas 1974 muda umuoti pia sharia sha Allah subhanahu wa ta'ala nisha tukweru na ardhi za kislamu havati sharia shino dimeshaka umuna chungu da unu wajiri kafadziro wajiri msida pareme hija mwe aru nandabu ukana ya khilafa ya kislamu fanywa kumplo ni makafiri wa ispisivunzi cha kabla humu da unu kawaja paropuza daula ikawo ikana khalifa ya kahuru maishiresha kislamu ya kauhifadhi ya dini neze kanuni za he dini inu na uhifadhi ya maislamu no mwama ala wa he maislamu ni madini ya hezi amri za kislamu ikamwa na adamu haunu hukaya haruma maha shihwina na jana mararu na mili 1302 ya dini inu kija parohono ni nongo hamanda zinu izi ya nshiyo yani nukukava ke wandu wajidayo mesilamu warume mesilamu isongo usilamu ya wina dhungu ya jose suala au mdanguhu wahu khalifa hali ni fitna hauti fitna eka ilo fitna ambo jukufanyaje ambo insheru mafitna ambo fanyoro heru mafitna na wangu ikawo wa unuha mazi mnongonti inti cha ni kweli ya mungu ikawo wana mazi mnongonti inti wangu ikawo ngena problem wangu ikawo ngena mushkili haruma ya kilia hae na rangu ndoma ukhalifa wadanguha wanzi ya fikrazi nji ikawo zonyi jeni haruma wa usilamu ikawo ni fikrazi inu ngazibe wao ni makafiri wa ulaya ili wandu wajiwaze yeheli wa usilamu na ime silamu ukuwe ndesa idaula kul islam na mungu ni mweze fikra hizo unasionalizmu ikawo unuwandi sarangu misri ikitarehi unasionalizmu wandiyaru mweze ablu za kisilamu wandisa harumai ablu ya misri enge bangadabanu waja vahimisiwa daula ipawao daula kisuhudi ikawo inu daula ya paangwa na makafiri kangundu umando ikawo iviriliwa na makafiri ihifadhiwa na makafiri ifikiriwa na makafiri iliyanshi nangeyanshia na mundo mahauo hauhifadhiwa na makafiri hama kuswada mzima makafiri wa ene wango kukana iarli idaula sumudia nshiyo nde kweri ya husilamu nde roho ya husilamu nde santro ya hema isilamu nde kibla ya hema mu'minin mdu hema mu'minin na onsipia wahoso oo kadunsanusi iku ominimomu wapanga imipango ya shonga ini wende wahimisenda uleka oo ngejuka jumuka wanzani ya hema kafiri ili wadanganye zinguza heme silamu wadanganye danganye idaula ya kislamu itienshi harwe arwa na zinu pia wajua ondo umuhimu wahe ardui idaula ya sudi inu ya kanzi kwedi waka baadhi za madhambi haruma ukhalifa tuwafumania cha wakauruma isharia sha kislamu kawajaka sharia itonde isharia sha kislamu mfano wakajumu wane jihad hangudo muda waka harume daula ya hao na wakajumu wananema yahudi ili watirenge baitul maqdis haina muisilamu hakana ruhusa ya ufanya hijra yende ya ansha harume daula inu watina huzisi wa visa wala paspor shai pasporo ya kaniyo de la ilaha illa allahu muhammadu sallallahu alayhi wa sallam e pasporo ikawo hakauzisi wa ayohu njiye e daulatu ya khilafatul uthmaniya de la ilaha illa allahu muhammadu rasulullah wakahu nikeme silamu sadaka na uhimisa e zaka na uamrisa e swala na ufanye jihad, haurangi se Darul Islam. Kinyume nema hukamu wa Saudi wafanyao kutuzi wajiuzul watinata uzri shari, wende wafanya daula ni waji ikao unukutuzi muu wajiri ikao kawateka uzri shari ya uhimisa daula ya vidi hama umma amade nana raziwana nde daula ya mando ya himisiwa wakati baka daula tul Islam. Narion harumaisho cha haki chiparwao ai hatungiyo ndahubi rione tarehi ya hima khawari na mungu ni mweza sifaza hima khawari wuku kutuwa harumai hakimu wa kisharia na hiwanu makhawari ima vama na wahi daula sunu zabari wakahida kinyume mwe daula tulkhilafa tulislamia ya kana makazimahu utwirki. Zabarindi ni wakenda kinyume na daula inu. Zabarindi ni wakafanyo kutuzi wende wahi mise daula ya vili haruma umma wa kislam. Ni daula ni kapitali ya hei daula tu islam ni kachirki ye hukuma wajini kao hindini ufanyo kutuzi wa uweze mbuza hema islamu wende wahi mise daula minu wajini si daula za kita wakitizini Suudi na Misri nezasa ya wasaidia nangwa ujuma kusaidia na kafiri wa ulaya wazime hatwi e jamaatu muslimin wanzowa hukumu kesha liyasha Allah subhanahu wa ta'ala harumai ardu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawo sharia shinu na mwesheleendo shiru mumahashiwi na majana mararu na mbili ima hayo yonsipia waka usalama na mieshimo harumai ardu ima isilamu waka ujifahari waka uyenshi harumani berte waka uhukumulahi ze hukuma za Allah wanza wa jalla mbaka uhabidi ze aza Allah batina wadaya kime ya leo lawa ayeka wakumusubutu zame lawa hakika wakumusubutu ilongowe habu ya akana kabati hukuma za kislamu harumai ardu ya Allah anza wa jalla ikatiwa hanuwashaja habu ya akaya wasukwa leo ima tawakiti wa barizi ya mwazi amriza Allah anza wa jalla walazimishawa mwazi fikra za hao wanu wazidunge na uhukumu heze hukuma za kihao badala heze hukuma za hii mwenye aru wanu wajihansi hauruma ime silamu hasharia za kikafiri na ujiunga wana ya makafiri haruma haina ukodo wa iwanao habu ya kaundo wa wapanga na undo wa wabirili yao makafiri wanu waehansi daula ikao haina nongoza hesharia za kislamu wende kinyumenizo haukana daula ya kislamu haina muislamu yera inya wahi daula iyo humu si daula za leozinu gizu na waaswabia haukana haina mbuto msumudi au haina mbuto mkongori kano ujua ya enshi harume ardu ya sumudi hawe ardu ya kumori ikati hauliba mapesa si daula za leozinu narange mpano mamande daula ya sumudi mbuo na waaswabia wukana ikati mbikao ye msumudi yani hayenshi akubaliwa ukae mwahe ardu ile wakati daula ndabu inu yaka upangiwa katina ruhusa ya wenshi harumai ardu inu ikati hauliva mapesa mtonji ya ranzi ulazimishi wali wa mapesa kaungwa parao visa mtonji ya harumizo unipamuda mahususu kao mwendao sa depane mapesa ya toa ani mo depande wune shida dije mapesa ajoka ushitoa ya enshi harmaze arli kao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni masuhada wa hahe wa wana hiyo watu zeda muzahao sababu nizi arli zinu ili eme silamu wa enshi hafuraha haliberte harmaze arli zinu sema fujari wanu warengezi arli zinu wajimilikisha waharamisha nisila muko njia harumazi arlu hizo ikakatina mali nikahutue mali hiyo uni kwa muda ukawenshi harumwe arlu hiyo ikaw muda unuhisa uudungwa nikaparisiwa kuyenshi jumwa muda unu uutilo harumazi fungo nitatibu inu wanikiwa ne makafiri nawa nikiwa lezina tena na lezina do parabisa nari nikawa ni mfano wa saya haina muislamu yo haki kolola ni muislamu mrajine shahida ula ya sumudi wa haramisha mutum sumudi kolola mwana mche wa kisumudi kwa tinizo kuhaki ya kisumudi yendola imu wajua hivunga wana wajua salwa yao kwa nauniki wazi haki za kisumudi kwa nuka wanu wa sumudi kwa njia hamaze lapitali za kisumudi yendola imu kwa nujua waruhusi wa wanjie ya patinuka walive anizila haki haki haki waniki wa wakazi wa kisumudi wangu wafanyi ndola inu kwa tinaruhusa heze haki hizo ya huwa haramisha so Allahu anza wa jalla ya halalisha aisho sharia cha kislamu aisho ti sharia cha kislamu mfano wasa ya usilamu uharamisha kumrufunga mkataba wa amani na ntito ya kislamu ila hamuda haukaya lazima ni daula ya kislamu wakejuma huwana nezenti zitoza kislamu wazirenge zikiza kislamu yunde tartibu ya kislamu shaze daula zinu zonti pia zo wanashama ya heoni na wakubali na waste hiyo ze sharia za mkonti wa heoni neze sharia za hao na ze sharia za heoni zonti pia zoti ekati ukafiri ukafiri wapangwa hemi hono yomili ya hema kafiri na mwengoni mweze sharia zao yeoni waharamisha jihadi yeoni waharamisha jihadi za kislamu hama dokae mbria fanya zina kubi wabwe hauyare mambuda hama dokae mbria hiba ya ngulao mhono hama dokae ya rutadi ya pulashe hitwa hama dokae ya fanya li watu ya vuriziwa haruma mahala huloha juu yafe ya rdia fuli wabu ye onwi wa haramisha zeno ngozinu nesedawla zinu zijihisabuwa kukadoza kislamu woo wanashama wahesha mashinu au wa usilamu hautu usilamu aizo dawla zirumao kislamu hauzo dawla zitoruma kislamu ye onwi wa halalisha riba wa halalisha zina ye onwi وحلالي شهر الله مو السلام يؤوني وحلالي شهر مو زينجي إكاو زي حرمشي ونو السلام نعوز زي بارا دوا دولون نشاط دولون زي داولة زين وزي كوبالي بيا وكوبالي زي شريان زي نوزون في بيا لنغوازي سبهيو حسيري هاو هاو بنو دوبيا مرولوني عمكيلي هزلوني يجو سبوتيامي ni daula ya sumudi ni zi daula zirumao zanti za kislamu zo za kislamu hawiyambe warumao zi daula zinu oma islamu manuwe kangarifungu wao na adi ni daula ya sumudi avona rele wendo kaya zi daula ntimimwa hizo habongwa upiri raha nao imanao wandume islamu wae hansukana ni daula ya sumudi ilade example nkuu ya lazi mwanduwa dune wae hansuka ilada ula ya kislamu wewe hatu kangarunao ya usilamu ya wewe kangarivumbu wao idaula sundi avona rele wendo kakwandu watunda au avona uhule kabisa yo wandu wanzinga rao legirio kane daula sundi inu daula ya kislamu zabarindi ni mwanzo mwede kinyume niso wenye daula wa haraya ivanu istimu ya hii daula sundi yo para hindi yo para daula til islamu au yo para daula federal يبني دولة كسلام لدينا نحلويلو يبقروا هندي منابن زي دولة ويزو زي اسم زهايو لزي كاركتريزيو زي ننغوزي لوها رمي دولة إما نكاو دولة الإسلام هونجي كاو إن نتا ديمقراطيك دولة كي ديمقراسي هونجي كاو دولة فيدرال هونجي كاو دولة ريبوبليك هاو دولة مملكة زبريندي نمتو برا زي دولة زينو زي اسم زهكويني زهازو kabati mbikao hajuparo haraya ukaze daula za himaha rwazi auli za kislamu nga ziendesi wao ne makafir yu kweni ilo wawwe na tibahi ne makafir asubi ni marekani ni mfaransa ni wadunga ondo waruma ozi daula za himaha rwazi auli za kislamu watarumuwe maumarau wa hizi daula zinu na huefulyoanse maulamau wa hizi daula zinu nazinu daule kao hamane namnara azamba woo wao wazi fikiri wazi panga wazi hansi harumazi aruli za kislamu na huwafanyia ze sharia ni tatibu ya mwendesu wa hizi daula zini ima kafiri asli ni maulana walu harumazi daula zini walazimishiwa wajiunge na ze sharia za hema kafiri watimizo wajua kutolo wehantiwa wangwajime ngariziwa nao hunu ukaze mbawa zahe onu duwaende sawensi ye efemi watarumuwa ya akiba ye omesi watarumuwa ya suiha ye pnuidi de maendeleo ye konsei de sekurite ya he onu de hifadwi zono wekao wahina mayada mulo nakini muzijuo zone za usuye onu Shai Faransa hata lekafui lo ne hawa yende uzendeso zonga riziwa nao humu nuha tuari ziro halis imanai Faransa na numa kafirikao wastike like jumuwana nao hata mpaka wasilimu ikinyume ndezijirio warendeha mwondo wende sawe imesilamu imesilamu warende hando wanzani wakuwa hao kafiri ye huruma kafiri yore halite ito ya udutu kafiri ye huruma kafiri mu'minini hama mu'minini sibahi haina mwesilamu ipasa ya huma ni mdu mzima madena mnarazeleza ikawe originahe mruoi nge paso yangu haruma kabila mtume sallallahu alayhi wa sallam nande kabila Quraysh kino kiri mdu mumbajini zi asulizaha hezi so za kiarabu hata cha za kibantu haumdu muhamgu haumdu za asuli na rabenzuwani maalinga zijama ore mfano ya menguru mwa maisilamu ya kende amiri mhumu wahe maisilamu kani unukuraisha weti unukuraisha ani wiyo ranzi nungwante zika umalada muiladu ya diondo kana unukafuchispe hiye inamna mtu salami ambari riruma dize origin za huwandu wa rumao wao so invalide ilojiki ya hawa so wandu watoi ni khilafatu mkuraishia chatilu msajaja uka haina mdu mtuta haya rume haina mdu mtuta haya rume meisilamu na Abu Huraira radiyallahu anhu ambu uka ya mtume sallallahu alayhi wa sallam handa ukana annasu tabaun li kuraishin fi hadha sha'ni muslimuhum li muslimihim wakafiruhum likafirihim wanadamu wuhudunga ya makuraishi harumaze nongozinu yaani ndumrumu ya maisilamu wuhudunga ya maisilamu wa hao ya makafiri wadungu ya makafiri wa hao ilu hadithi ilo sahihi siba hilo harumaze sahihi muslim haa haka mdeparishi hadithi ini hambando mru washihambu haumbajini haumzuwani haumahore washibantu de uruma maisilamu mruwashi ikawo katu jipara kuraishi changu jiparo sundi de uruma maisilamu na mwishia hadithi imu mwenuka uyo uyo ndize origin za huandu wa rumao alimbu ikawo ikabilaha hiyo para al-saud de uruma maisilamu kadama mru wa kuraishi sundi kawiye pronunciation yo de vera sundi na kuraishi zono mbili papau haumzuwani haungazija haubantu zono mbili papau Mtume sallallahu alayhi wa sallam haamrisho anwa mamini ukana annasu tabaun li kuraishi fi hadha wanadamu wudunge na kuraishi uru mane na kuraishi fi hadha harmao mrumo Mkataba ufanya bai ya nazila raziwa na mkataba mkataba ufungatiwa ni mdu wa shikuraishi diyala di mafani kwe baia kwe ya juhababa haki hata makafiri wa rumu mesilamu Mtume sana sana marma hadisi huyo hamukana shani muslimuhum li muslimihim wa kafiruhum li kafirihim ima isilamu uhudunga ima isilamu wa hao ni makafiri wadungu ni makafiri wa hao sabi ino hadithi swahihi ino harumwe swahihi muslim ihakira ni hama batwin subhanallah wanwazishia ngono maajabu. Ajib. Lukaungizo khuraba. Khuraba. Fatuban lil khuraba. Fatuban lil khuraba. Nguzili ni hadha kijeni. Wazambango ni hawa jeni. Makhuraba. Ehe. Ye mazwamana warunawuzi arliza kislamu. Angu adunga undo. Ye mazina wa ya hawa. Wajiparao makhalifa angu wajiparao wanuhimu. Zi ismu wizo. Kazi wone sao. Ae mazwamana wa hizi arliza kislamu. Angu wa shankiza wanuhimu. E mavazi ya hao. Mwavao na mnaje. Yomu ndo wa hao. Yomu ndo wa hao. Yeze vizitizao mwa vizite wa muhindi. Uraba. Tenongozi zani haza kijeni. Ihaki irende hande ibatwi. Ibatwili irende hande hati. Zama zidiro yza marianshio. Mavuamana. Waruma we maisilamu. Harumweza marianshio zinu. Kwa tujipara makhalifa, wajipara uma president, na marwa, na ma premier minister. Hamande ima kafir. Zilafzi zinu wizo, zinu silafzi za kislamu. Zinu origini za kiulaya. Ingewe ndo ujipara makhalifa, watujo siswavonti, usikuyoni yomu yomu yonu anduwa waruma. Nsindisho, kadambihani, mwede wadoro masharia, kadapanga zidaula zinu, na uzi. Saidia, hamali hafikra. Mende maru menungu za kisharia. Wajiparao maprezida, makafiri wajiparao maprezida. Waihansio mapremier minister, makafiri waihansio mapremier minister. Sistemunde ila wiyo wiyo wiyo wiyo. Ze wizara. Hatimadzi na heze wizara. Ze shazi na heze wizara. Zonzima. Sistemunde ila wiyo. Uchoroa Faransa uje Faransa. Sabahata za ismu wizu kajabadiliha. Hasbuna Allahu wa neymal wakil. Hasbuna Allahu wa neymal wakil. Inge ima dhamana wanu wa jiparao za ismi kao zi wastahiki. Wendoanza wa hadayeme silamu wa jipari makhalifa. Kumu silamu mzima ajuparu kubalu kao makhalifa. Heze sifari wa juwa unizu. Kwa ajuhandamu watu jipara makhalifa. Na mwone, wewe wawo kwa watu jipara makhalifa. Hiza darindi ni utiwanzo wa forso kwa makhalifa. Wewe wawo kwa watu tahawa jinasibishe na usilamu. Shangwa njote wawo wanzo wanasibishe na usilamu. Wawo haraya. President comme le president français. President comme le president américain. Hiza darindi njote wawo khalifa ama khalifa Abu Bakr. Hiza darindi njote wawo khalifa ama khalifa Umar radhiallahu anhu. Wewe kwa watu jipara za ismu Abu Bakr wa kuparwa. Wajiparao maismu zinwajine. Rijuwa owe nyizo. Yule ya liteito ya udute. Haina manada mikawa ya mkili ya hingi ozoloni. Yengu onowa waka utahaikeo makhalifa. Hama Mansur. Baada umfu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yaka huparaonuwa mnikebaia. Na yika taka na mpangu wa uruma itonde sharia cha kislamu. Ukhalifa wahe watu kubaliwa. Kuya juhamema muktadina wanu. Iza maza imamu Malik rahimahullahu. Lu wakati Mansuru ya kahuyenshi. Wiha habili ukhalifa. Habaye khalifa. Hakulazimisha. Wanduwa mtoi. Na avo. Kadaka mjinga haku. Mananga wanduwa kawajinga raha na ye. Wende wa mnika banyia wakuba lukaye khalifa. Tiba hi wanduwenji wa mkuba lukaye khalifa wa mnika banyia. Sha ye hato ilo. Ye hakuba lukaye khalifa. Maulama urrabbaniyun wa mrejete. Kwa jakubali wa dhwamana wahae. Kwa jakubali wa kenti ni mazi dhwamana zahae. Waka mraji na ikao. Haka upara. Nafsu Zakaria. Ikao. Diyastahiki ya kekhalifa. Wanwezawani kama nsuriye baia. Haigozisha mvuu. Wende wuzisa imamu Malik ya hukuma ya heba niya ya hawa. Wende wuzisa imamu Malik rahimahullah. Wakanangabu mbikao mutahu baia. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam ambu kanemdi wikao utahu ya fanyi mfaraka ya tahibanya ya bihile ya armame silamu wanduwa mpeshe hitwa ye hukum ya hibanya ye hindi wahi imamu Malik rahimahullah andai banya ya Mansur ketu swidi habu ya kaha haulazimisha wawangu na haba hukaya ibanyayo bengwe hanikiwayo yoyo esawo mliyalazimisiwayo toalake mumshahara ya weto alakayo kaiswiri inu fatwa ya tuolo angatina mahaminji raha na mahashiwi haina mwenzankili urambu ukaya kejajo kiri mbuya amini ukanguruma ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kubali ukaya harayamu mrumo wa Allahu anza wa jalla de humrumo kabati mbuya jukubali uke mbuya harayamu mrumo wa Allahu anza wa jalla de humrumo mansuruwa ikatahara ya sharia maliki hamharaya hawe ya tu sustahibangwe zahe sharia humbuni kiwe baime ya weye mru ya haraya uka Allahu ne ya staiki ya mrume ya wata mbeza fitna harwe ardi na Allahu harambia izura pasarifanye ni amru ya Allahu dayinu waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah na mwanenao atawatike fitna atampaka ni dini ke ya Allah izi tetao na tinunti sunkuu hakuu uwasuku tiyo wa mbukana haina mrikao hakafirisha haukatustehi zedaula zaridazimu nina ulil amri wa hazo ya weye kharij ye makawari jisindema raisi no wafaume wa heze daula zimu shando wafanya uze amri za Allah subhanahu wa ta'ala ye mwengoni mweze sifatahi makawari sindohu kajuma huwa na neme silamu na huweme silamu na urenzi ya makafiri haruma amani haruma dini ya hawa billahi l'azim akafiri ndalibi la uloya ne daula ya suudi ne jama diyo hasibabu yoka lo kafiri billahi l'azim narambila naza kwezi ajihadi nashivi ya daula ya suudi ne jama nizo wa shiwana hasibabu ndedini ya kislamu au wadui ndau vi ya daula ya suudi ne jama nizo wa ufanyili ya ima kafiri hukafiri wa hao billahi l'azim wa rabbi l'kaba ay daula ya kifujarim ne jama nizo sinde nyumba ya ima kafiri wajawwe renga zemaliza ya ima silamu ay daula ya kifujari ya kisudinu ne jama nizo sinde nyumba ya ima kafiri wa ya hantu zebazi militeri za hao ikao zebazi zimu kazi jakaro wanankodo ikatu wanane maisilamu billahi l'azimu wa rabbi l'kaba ye daula sudinu ne jama ndiyo sindeza atonga ze daula za kikafiri za ula ya zino na mali na mianshino harumazi amli za hao waja wa arama wa huba ye mali ya heme silamu ne madi ni mshinzi ya heze amli za kislamu wa nazao billahi l'azimu wa rabbi l'kaba imesilamu waanshio harumu usiki wafau hanzaya na ngouna madini na utajiri mhumu sinimwaze amri za heme silamu gashi, zahabu, feza, gazi yowandu watimba wewe utajiri wawandu hindi yowani kiwao bure wawandu hindi sinima kafiri billahi l'azimu wa rabbi l'kaba harima khawari ima khawari jinda wa yowandu walona zeshwa daki khari jinda wa Mukhariji yangu nda huu Amisho mipaka nda hivi Anga avi Ze hukuma za kislamu Zarari ilwa Nisi daula za kikafiri zinu Ahara mungari Zare lwa halali Nisi daula zinu Warabbi l'kaba Unundu ushahidi Wahom ronsi ya makafiri haruma amani Ikao ze daula zinu Zishini ya makawari Imaana Makawariji wao Ukwa wana ni makafiri Cha ukwa fanya wanza ni ndaone makafiri Yoti sifayahe makawari Uuransi makafiri haruma amani Watia mashaka na uwananeme silamu Yusi yufayi ni makawari Cha ukwa wendewa fanya wanza ni ndaone makafiri Haa, ni makawari jia la ansuri yanu Waende jumwe makawari jia wa zamani Uwanzani Sipahi uwanzani mtu unampaka ndaone makafiri Nambi, ufikru kanema dhwa manahi sida ula ya za kikafiri Utaviza huu njia armaze aruli za kislamu Yemesile mokuwa taviza Yeni berte, ilo nema Amerike harmaze arlu zak islam harmay khalid islam wa insha harmaze arlu zwa jeni ngone liberta mandio wa rabbil kaaba ngutsa ko wanzani ukayeti miliari na miliari kao e khalidi wa sediyao na kafiri yena kafajiri ya umareka ni kamjaona ni kafala juzi juzi la Orlando e katari kajatua mali tuwa na idadi ya sedia wanu wa Orlando habu mnyezi mgu ya wakumsakafa ame sila mungangavi wa nshuaru ma zurufu watuparisha mzimaja wa sedia wa rabbi lkaba au nusila mundau biunu wa leo ehe yendo vya joshindana ukazeda ulazinu ngizona zeda amuza heme silamu umiono ni hao mesilamu mangavi wa ulaya nezeda ulazinu kusimabu nusilamu wa hao wa etiketeo ukaoma khulati ma ekstremist ukaoma takfir ukaoma terrorist ukaoma menyao e sekurite nasional e stabilite sosial wangavi wa fungwa wangavi wa ulaya nisi daula zimu ome silamu wa uloa oho silamu wa hao ikafiri zima dali vi na uloa suudi asibabu kalo kafiri wa rabbi lkaba tarehi nge julihani hao kamtu tarikensi releze tarehi yahe daula kisundi inu shangar juwao kana ima silamu wa para wa oma ikhwani umpangi wahe daula inu daula inu wa wana na uhuwa ima ikhwani wanu henko odo ya hukafir ne imani usari ne hanziro isumudi wa para ne faransa wakwenda wa weme silamu undani mwe alkada ndo undani swafi ime silamu wande wa bandaya umayi nyumba ya Allahu anza wa jalla arham ya kisumudi wa para makafiri wa kifaransa wa njia umwe masjidil haram wakafu uwa na islamu nukare hiju lihani hao ndepawe ishia istahamili bango jesha zinji ngojo jwa zinji hori jao biiznillah enda wanga liyezwe za haka na kipare kakuno kadaba ujelewa imaadui wa haho wa kweli wa rabbil kaba ama ulama uangavi watone idadi waralo hitwa hasbabu na usilamu wa hao nene jeshi la Saudi, nene jeshi la Imarati, nene jeshi la Turki, ale jeshi linu, la hizi daula zinu, kwa jaroha, hata haruma arlu itoya hao, heze kishari ya zaki hao, wahinda Kurasani, yani Afganistani wakawana nema Taliban, wazima nema kafiri asma, warabbi lkaba, lazibi yesujuli haniha, ayin kodo, ima kafiri wa wanao neme silamu, kitu finasewane yeze daula zinu yeze nrege za nkodo yani de zambio za nkodo avion de guerre warplane za kaubombarde imaratu islamia ya kakurasani kazeka uruharu mwe khaliji yeze avion zozo ntipia kateko uruharu mwe khaliji nguwezi kuharaere ya lipe iyo nguwezi ya lipe cho ya udute dokima ikawa makafiri wa awa zidokimante harumere ya lipe inu cha ujo na nadamu warengeze miharuma wa ipasi wikeza haruma zitweke hama tanga jikoti nza mnike hama haruma shoneonde wanji haruma tele zilio na filimu na hayasa na sateliti na fijo wado defande zenda ula zino kana wanu wandike wa iladu mwastehi wande lima amiri wa heme silamu iladu mwastehi jau wango wana ukudu ya sibuzi bata idini wa imani pile upase sibuzi yenge paso urambaye ulale sahuwa na damu waloni yome na ungo wabanda yao kwa kusubiti wa rongorwa kumungozi nuizo wipakuswanizo ngojo udwaya ngojo ufungwa ngojo nane hamarehemu ni khaliji za daula za khaliji ni zadu nga wadui waha wa usia na mosi ilamu kwa japaro tataya wafuma tundu watu huona ama lingabi za tuolo natina huwaza hauwanane uterorizmu ni za daula zimu wazinika we makafiri eba ndenkudu walo juma hiwa na tambaka ndavaha ulai jordani nizedawla na kikhaliji kikhaliji yonzi pia wawe hao majeishi na mregeza mkodo wazima ni makafiri wapartajewa esieli haubombarde daula tu islamu Mtume sallallahu alayhi wasallam harambio kana wajom kausiani ana wan wa kausia chakula silo haruma sana namone wahina mdum usinganiyo ya reme hofinji ya danganye danganye ni ardhi nzima umilwao kislamu daula ya kislamu ndiyo Iraki na Shami inona wilaya Bibi na Khurasani na Filipini na Nigeria wilaya tukarbu Ifriqia na Mozambique na Congo na Mali na Niger na Algeri na Harmu Khalid na Yemen na Shishan na Bangladesh na Indonesia na mahala kuinji kuinji kuinji kama wan wafanya baya ya hii daula hii makafiri watanga daula za kumizimengu minane utumu bombardu na wana ni daula hii kawi ismi ya hayo daula tul islam wahapili hama walosha ular mashana watakuwa izime hatui sparoka ya manainu daula wana niyo ikhilafatu l'Uthmaniyya izima hakuni wanwani ni maaliye wa hao wajihisabiu maislamu hawa kwa titayari daula ilu paroreje itena hangejoka hamazi mvuwa harama hana maha mtona jaba cha wallahi wanaparo shinda wazie amri ya Allah subhanahu wa ta'ala urabbi lkaba billahi l'anzim asijini ngabi za kisiri prison secret ngabi za kisiri prison secret ngabi zilo harmaze ardhi za kiislamu ikao zinu prison za ima kafiri wafungao haina wa munaona alama zilo dangere zipuzeo problemu umbumu hao sijini kao kapata ata kontrol zahe zidaula zinu gazi kontrole wao nuenare kani zilo harmaze ardhi za kiislamu zilo harmaze prison secret zima ngyo maroko na sasa zilo harwe khaliji utuka dawena mbu unishie umone idawa ya hae ni mafazi ya hae neja uneja uneja uneja nitabili kutumona ujusenye ni dakubi nuparisha za mula hae ujida hiko harumaze prizo zimu ya nindua hina mungu uinji wa hao uloa wafu ibangu wa tuloa warejeyo magala gala diferane na mnawakai handani nungu zijuli hani hao zinusi jini za kisiri zilo harmaze daula za kidhali muzini zilo juma hufunga na urwahitwa ima isilamu yeza darindi ni uanduwanu watukoro makawari zinti shifata kikawari jizini kinyumani zopiri na hala shifata kikawari hazimu na wajuhu juzi sabuka eba bumu mduka hina davuwi ya jihifadhi ya hifadhedi miyahe wotiyo zinti zonti pia ziru mwao itohe shari ya shaki islamu anda hubi motalia ikwa tulakida wal manhaji yoti mastanjabu ika ema isilamu wa sibuzi kwa tuunra mahala ya waambudi ya mula wa hao kama nehele mula wa hao ya waamrisha yoti mastanjabu tishangaye na Abu Sa'id al-Khudri haishiyano na tulaka rasuluna wakati ya hamba yushikun an yakuna ghaira mali muslimina ghanamun ghanamun yakbang biha sha'afa aljibal wa mawaqi'u alqatr yafirru bidinihi min alfitna kaba joku jazama ukairi wa hemali ya muislamu ngujoku kagonzi ikao ngujolirenga nidekutani hahemilima yafanya nzia yola taimali yafanya nzia yola taimali yabaki hautawa ili ya hifadhi ya dini ya hae nile fitna yeza mazaka fukula zinitindiso ni hadithi sahih ilo harme sahihi Bukhari kumi sallallahu alayhi wa sallam harambia za kweli na harambia zituka ujiri na tazi nuzijiri amba yushiku an yakuna ghaira mali muslimina ghanamun kamtuku jazama ukairiwa hemali ya muislamu gijuka gonzi yakbau biha shafa aljibal kao ujuringane gonzi lila هندي خون سامي خيمي ديما يا بانداي ومواقع القطر ديا لاتي ديما الياه يا باكي كتنا هجانايو كتنا هجاني في عندها يجي استابليزي كتنا هجاني زويا سيافانيا ريزي نيمبا ريما غاري روانا ريجا ودو كتياريا وطاوي يندي خمي ديماني حرمي زنبا حارو يا بانداي ييهو حوطاوا إليا هفضي ديني ياحاها nele fitna lijuka ujireza maizu hina mbo urambuwa kana uwa nubo wanda ya ndeha haruma zemtaharo za hii midima ukana iho mamurtad kwa tina bezwe mana kabati shorenga yukuvwari yao keti iho bisi hundu habaki isha mrende ya wanda ye haukifa vile dini ya stahani hili uti wune mastajabu la astajabu iho watu la ukeida wal manhaj umambia nukana ngasi harumwe tarehi ya hejamai kutu harumwane seni Yeri aliterangu ingiri njiarume tarehe ndi gari kyenshiyo nadabo gardunjiarume tarehe moneseni namna sacrifice ya jiri ya upanga jamaa ya Islam hu idasa ijab idhnillah harume tarehe ya jamaa na johandisa inuko ya mwando niyo ibadi ya yemwan jitihadi ya kumhimiso jamaa ya Islam Abin yarsi ya ubanu, ujiri andise, inukto yubi idhnillah, makatimandu wa jine, wa akhiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.